أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الناس، اتقوا الله. يقول الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، فمن إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله لكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، فمن إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر لآيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموه فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu, kwanza ninawahusia nafsi yangu na kuwahusieni nyote kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye muumba wetu na muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, yeye ndiye mwenye kuendesha mambo yote haya katika ulimwengu huu, na hakuna mwingine yoyote aliye na uwezo wala mamlaka ya kuendesha huu ulimwengu isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Na kila kitu amekiweka kwa mipangilio maalum. Miongoni mwa vitu alivyoviweka kama ni mipangilio na alama za uwezo wake subhanahu wa ta'ala, ili aabudiwe yeye peke yake bila kushirikishwa na kitu chochote, ni ash-shamsu wal qamar. Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ash-shamsu wal qamar akatuwekea usiku na mchana, akasema: waja'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayata al-layl. Hakika tumeufanya usiku na mchana kuwa ni alama mbili na ni miujiza miwili, alama za uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba yeye ndiye anastahili kuabudiwa peke yake. Allah amezifanya ni alama mbili, akaifuta alama ya usiku ikawa iko katika hali ya giza. Waja'alna al-ayata an-nahari mubsira, na tukaifanya alama ya mchana kuwa ni yenye kuona, yenye kutoa mwangaza. Litabtaghu fadlan min rabbikum, ili mtafute fadhila kutoka kwa Mola wenu. ولتعلموا عدد السنين والحساب نئلم فتكجو إدادي يمياك نحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا لكل كيتو كما كيبنبنوه كيبنبنوه حصا كذلك الله سبحانه وتعالى أميوك مفهوم معلوم وجوة نموزي أقسم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم نجوة لنتمبيا katika njia yake na mapito yake na hayo ni na huo ni mpangilio wa Allah mwenye kushinda aliyemjuzi mno jua linakwenda kwa hisabu zake za hali ya juu kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala wal qamara qaddarnahu manazil na mwezi vile vile tumeukadiria tukawekea vituo wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal urjun al qadim na mwezi tumeukia vituo tukaukadiria mwezi mpaka ukaruri ukawa kama vile kijikole cha kale yani ukawa mwembamba kabisa unaanza mwembamba alafu unarudi mwembamba katika hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwamba mwezi haupatwi isipokuwa katika siku ya 15 katika mwezi katangu kuandama kwake 14 15 siku ya 13 14 na 15 mwezi haupatwi ila siku hizo na kadhalika akajalia jua kwamba halipatwi ila wakati mwezi umeshapotea katika ardhi ikishafika 28 29 ndipo jua linaweza kupatwa kinyume cha hivyo jua halipatwi na hii leo ni tarehe 29 ya mwezi wa Dhulqaada kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amekiweka kila kitu kwa mipangilio havipishani la shamsu yambaghi laha an tudrika alqamar wala al-layl sabiq an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun na jua haliwezekani jua likalidirika la shamsu yambaghi laha an tudrika alqamar jua haliwezekani kwa jua likaidiriki mwezi wala mwezi kuudiriki kulitangulia jua na kila kimoja kiko katika anga kinaelea Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwepo kwa jua na kupotea kwake ni alama mbili za usiku na mchana na lau angekifanya kimoja kuwa ni chenye kudumu tungeangamia na ndio maana akasema subhanahu wa ta'ala qul ara'aytum إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون هبوا أنبيه هبوا من أولاج كما الله تبارك وتعالى لو كما توفاني أسيكو كوني مليل بقى قيامة هكونا مجانا نمو أبودي وغاني منجيني مولغاني منجيني أتكي والتيني نيني مجانا Muangaza ambao mtakuwa mnaona ni nani mola mwingine atakayewaletea hamsikii qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmada ila yawm al-qiyama waambie mnaonaje kwamba lau kwamba Allah tabaraka wa ta'ala angeliwafanyeni nyinyi mchana ni wenye kuendelea milele mpaka siku ya kiyama man ilahun ghayru Allahi yatiikum bilaylin taskununa fihi ni muabudi wa gani ambaye atawaleteeni nyinyi usiku ambao mtatulizana ndani yake afala tubsirun hivi hamuoni na katika hikma zake Allah tabaraka wa taala kutofautisha nyakati hizi akaweka wakati huu ni wa kiangazi wakati huu ni wa kusi ukaja huu ni mchana na huu ni usiku kuna hikma lau kama mathalan hakuna jua kama hivi milele basi vitu vyote duniani vingeganda ingekuwa ni barafu tu na lau kama ingekuwa mchana mtupu jua linawaka siku zote kama kaskazi ilivyo basi dunia yote ingeungua ingeteketea lakini kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala akafanya vitu hivi vinapishana ili visilihi kwa maisha ya mwanadamu na kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi ni aya ni alama za muujiza wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala amefanya hivi ili awatie hofu waja wake wanukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kathira tunawatia hofu wao lakini wao hawazidi isipokuwa upotofu wa hali na kuchupa mipaka kwa hali ya juu leo imekuwa mambo kama haya sasa hivi watu wanayafanya kama ni mambo ya tours labda mambo ya kiutalii mwezi umepatwa mahali fulani watu wanakwenda mahali fulani kwenda kuangalia na kupiga mapicha jua limepatwa mahali fulani watu wanaona kama ni mambo kama ya kujistarehesha hivi mambo ya anasa utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam aliyoweka kwetu sisi yanapotokea mambo kama haya ni kutadharaa kwake kwa kuingia kwenye sala kama hivi tukaswali na swala imekuwa fupi leo kwa sababu pia kuna sala ya dhuhuri sala ya faradhi lakini swala ilikuwa itakiwa iwe ndefu zaidi ya hivi mara 4 mara 3 ya hivi tulivyoswali swala iwe ndefu, watu waswali watadharaa kwa Allah na wamuombe Allah tabaraka wa taala katika kipindi hiki, na kufanya hivi ni katika kuhuisha sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo bushrakum ya ahla sunna, furaini au ni bishara yenu ahli sunna kuhuisha sunna hii. Leo ukitembea katika miji na vijiji, watu wapo tu na ni Waislamu, hawajui kwamba kuna utaratibu wa watu kuswali swala za kusufu. Bali katika baadhi ya miji tumeshuhudia mwezi ukipatwa, ujua likipatwa, watu wapita na madufu na ngoma wakiimba. Huu ni ujinga wa hali ya juu, kuonyesha kwamba taaluma iko duni kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotufundisha ni kwamba jua na mwezi ni alama mbili katika alama za Allah subhanahu wa ta'ala, hazipatwi isipokuwa kwa kutaka kwake, si kwa ajili ya kufa fulani au kazaliwa fulani, haitokei hivyo. Kwa hiyo mtakapoona mambo hayo, swalini na mumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mpaka viachiwe. Leo wewe tembea katika miji uone Waislamu na hali ya kuwa kama hali kama tuliyokuwa nayo, uone wanaoyafanya wanafanya mambo gani, ni mambo ya kusikitisha. Kwa hiyo hii ni furaha yenu, na tumuombe Allah tabaraka wa ta'ala atujalie ikhlas na atuwafikishe tupate kabuli katika haya tunayoyafanya, nayo ni mafunzo kwa watu wengine, hiyo ni fundisho kwa watu wengine, wajifundishe kwamba inapotokea hali kama hii, haya ndiyo mambo ya kufanywa katika kuhuisha utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na nyinyi tulabul ilm mtakuwa mmejifunza sehemu katika mambo ya dini kwa vitendo. Kwa mkitoka hapa mtakwenda kuhuisha sunna hizi katika miji yenu na mtawaelimisha jamaa zenu kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa kuwa salatu dhuhri imefika, tutaswali salatu dhuhri, lakini tufahamu kwamba hii ni aya katika ayatullah. Tunatakiwa sisi tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe makosa yetu, atusamehe madhambi yetu, na atuhifadhi katika sehemu iliyobakia katika umri wetu. Nasalullah al-afiyah wassalam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.